ukisoma katika baadhi ya vitabu, huyu huyu Al-Khu'i, Abu al-Qasim Al-Khu'i, huyu huyu ukisoma katika kitabu Tahara, kitabu chake, ana maelezo mfano wa hayo. Wasirru fi dhalika, kuna maneno yanasema na siri ya hilo katika hilo, anna alwajiba innama huwa taqiyya, wajibu ni taqiyya. Taqiyya ni kudhihirisha kinyume na unavyoitakidi. Ukimwona mbele yako yuko mtu ambaye si mwenzio, kwa maana fupi ni hiyo, kwenye vitabu vyao wanatoa hiyo taqiyya, hiyo utaifanya min al-amma, amma ndio yule ndio mtaja kule. Walmujamala, na kufanya mujamala, wengine wasema kupaka mafuta kwa mgongo wa chupa, waswahili wanajua maneno haya, unafanya kama vile uko naye ukiwala, lakini kumbe muongo mwenzangu, kadha unapanga, lakini uhalisia si kweli. Walmudaratu maahum, na kuwa laini, kuwafikiana na wao. Wa innama lazimu huwa almudaratu walmujamala maa alama wa ikhfau tashayui anhum, na kuficha ule ushia kwao. Jambo hilo la lazima, kwa sababu ukisoma maandiko ya wale wenye kutegemewa katika ushia kama wanavyodai wenyewe au maimamu na wengine, utaona maneno yanaelekeza huko. Na ndio maana huyu Al-Khu'i baadhi ya sehemu anazo akifasiri na kuweka wazi ule ile taqiyya katika makusudio yake, utakuta anasema kwamba wadhalika lianna almustafada min alakhbari alwarida fi taqiyya, kwa sababu kile chenye kupatiwa faida miongoni mwa maandiko na habari zilizokuja kuhusu taqiyya, ukizisoma zile habari na maandiko yale yanayopatiwa faida katika habari zile, ukizidurusu kwa undani kabisa, annaha innama shuri'at, hakika si vingine imewekwa sheria ya ile taqiyya, li ajili an takhtafiya ash-shi'atu anil mukhalifina, malengo hasa yaliyowekwa ile taqiyya ili kujificha shia kwa mukhalifina. Mukhalifina inshaallah huko nyuma, sirudi, ili mashia wapate kujificha kwa wale mukhalifina, wale wanemwona Abu Bakr na Umar khalifa wale, ili usiasije shia kujulikana na wale. Wa alla yashtahiru bitashayyu'i warrafdhi, na ili wasije wakajulikana kwa wile tashayyu, wile ushia warrafdhi. Arrafdhu wameitwa rafidha kwa sababu ya kukataa ukhalifa wa Abu Bakar na Umar na Uthman, fasummu rafidha, wameitwa arrafidha. Kwa hivyo na kuna maneno maana mengine, sababu nyingine zinataja. Kwa hiyo wasije wakajua ile rafdhu, wali ajili almudarati walmujamala maahu, ndio sababu ya kuwekwa taqiyya, kwa sababu ya kuwa laini na kuwafikiana na wao, ukaweka ile taqiyya kwamba unaruhusiwa wewe kumdanganya ukimjua kwamba huyu ni msunni, kujifanya mwenzio. Ndio maana utaona katika misahafu, misikiti yao wakaweka misahafu hii hii, lakini ina maneno yake katika vitabu vyao. Kwa nini wanatumia misahafu hii? Kwa sababu ule msahafu wa kweli haujatoka, lakini ukija ule msahafu wa kweli, kwanza mweko wake tofauti na msahafu huu, na anayejua kusoma huku kule hataona kitu, kwa sababu ule mpangilio umetofautiana na ule msahafu wa kweli. Huu kama ungeacha kama ulivyo, mungeona majina ya Omar na Abu Bakar wazi wazi yametajwa kwamba ni wanafiki, utaweza vipi kusoma msahafu huo? Sasa utaweza vipi? Lakini sehemu nyingi si tunazokwenda tunawaambia ikiwa hivyo ndivyo, jaribuni hata swala moja ya kutoa sauti, someni msahafu huo basi hata sura moja, kama watu watakaa someni. Simwataja, mbona mkisoma katika vitabu vyenu mwasema na aya zilizobadilishwa mnazitaja, bali kuna sura hasa kama Suratul Wilaya haipo humu kwetu. Isomeni basi sura hiyo angalau siku moja, wala si katika Idi, maana leo itakuwa labda watu wasikia sana, hata Isha hatuna magharibi. Au someni saala sailun bi'adhabin waqi' lilkafirina biwilayati aliyin laysa lahu dafi, someni hivyo basi. Au kama inna a'tayna kalkauthar fasalli rabbika wanhar, mfano. Au someni waj'alna aliyan sihra, inna wasoma alam nashrah alaka sadra, naam, wa wada'na anka wizra, someni vile vile waj'alna aliyan sihra, na tukamfanya Ali kuwa mkweo, someni. Mbona msomi na hii mnathibitisha kwamba hivi ni katika vitu vilivyofutwa? Lakini wakati haujafika hapa, si kusubiri kusubiriwa Mahdi, kusubiriwa watu watawale, wakitawala tu watakusomeni. Tayeb, na ukisoma huyu Al-Khu'i, Habibullah Al-Khu'i, ana maneno mengi, mpaka mifano anapiga katika kuswali, katika namna ya kuitekeleza ile taqiya, ili mradi kwamba inatolewa juhudi kubwa kuhakikisha kwamba wasidhihirishe ule ushia hasa wa ukweli ulio ndani ya vitabu ambao unastahili kufanywa kazi au uliwahi kufanywa kazi huko nyuma. Bali wao wanaona kwamba kubakia kwa ushia uendelee ni watu wafiche, usibainike kwa watu, ndio utaendelea. Wakibainisha tu utakufa hapo hapo. Hayo wanaona hivyo ndani ya vitabu vyao. Ndio wale kwenye kitabu Fiqh Salih, Fiqh Sadiq cha Muhammad Sadiq Ar-Ruhani, ukisoma juzuu ya 11 ukurasa wa 418, yeye anasema fayustafadu min dhalik, maneno haya anasema aminukuu kwa Jaafar Sadiq, kwa sababu kitabu kinaelezea fiqh ya Jaafar Sadiq, kitabu chote kinaelezea hivyo, kwamba aminukuu kwamba fayustafadu min dhalika anna at-taqiyya allati hiya dinuhu, na upatiwa faida katika hilo ya kwamba taqiya ambayo ni dini yake ya Jaafar Sadiq, wa dinu abaihi, na dini ya baba zake. Ni nini hiyo taqiya? Kwa hiyo hapo nafasi ya taqiya ni nasema hiya katmul madhhabi, ni kuficha yale madhehebu ya ushia, anil mukhalifina, kwa wale mukhalifina wasije wakajua haya maneno ataje hivyo, katmul madhhabi anil mukhalifina, ilo ni katika ndo maana taqiya, wasayu fi rawajihi sirran, na kwenda mbio katika kuyatangaza yale madhehebu ya ushia kwa siri, chini chini. Taqiya hasa ni nini? Kuficha madhehebu ya ushia kwa mukhalifuna, kwa Waislamu, sababu ushia mbali au mukhalifuna nani? Kwani nani anaona kwamba Abu Bakar ni khalifa au Uislamu utabaki nao vipi? Uislamu huo utabaki nao vipi? Na waliokuwepo wakati ule waliona anawafaa, we nani? Na lau ungelikuwepo ungezingatiwa kwamba wewe umekosea. Kwa hiyo tosheka na ule utaratibu ambao upo ulikuwepo, na ukhalifa umekwenda hivyo, wala huna mwingine akumweka kwa wakati, wale waliokuwepo waona hivyo, we wala huna nafasi hiyo, bali huo msikiti wenu tu kumchagua imamu huwezi, wala utangulizi kwamba huna uwezo, utaweza kuchagua khalifa bana? waliokuwepo wameshuhudia mapigano, wanamjua Abubakar Siddiq radhiallahu anhu kuliko wewe, wanamjua Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko wewe, wanajua maisha walioishi kuliko wewe. Wametangamana watu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, zimeshuka aya watu zinawaunga mkono na wametoa vitu vyao kwa sababu ya Uislamu. Wametoa vitu mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati anazungumza habari ya masahaba, la tasubbu ashabi, msiwatusi masahaba zangu, lakini lau anfaqa lau anna ahadahum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Sio mudda tu kwamba ni kibaba, hata nusu ya kibaba. Wewe umetoa mlima wa Uhudi wote ule, ni dhahabu tupu, ulikuwa na mali kama mlima wa Uhudi, ni dhahabu tupu, ukatoa sadaka. Afu sahaba ametoa nusu ya kibaba tu, lakini humfiki kwa lipi? Na mbona wako chako wewe kikubwa? Kwa sababu ya ile imani iliyokuwa katika mioyo yao. Ulaika humu sadiqun, wale ni wa kweli. Si mtu mpaka rangi yako msikitini siku moja tu, wakikosea watu wakikusema sipaki tena, na usipake rangi tu 30 40 utakapoangaisha watu mlima huu utatoa. Sasa wewe utaweza kuchagua Abubakar wamjua? Utamjua Abubakar kwa hivyo? Sasa hii ndio takia. Na lakini kuna kitu kingine wanasema hivi, na kwenda mbio na asai fi rawajihi, katika kuya kwa sababu rawaji ni kitu kama vile biashara, afu kukitolea matangazo na vile kukipambia, mwaita vipi kukifanyia advertisement? Sasa si wenyewe wataalamu mwaita hivyo, lakini Kiswahili tuita vipi maana vile kupigia debe itakuwa lugha ya mtaani hivi, sio vipi? Kwa hiyo kukitolea, yani kitu kukitangaza vile, lakini kwa siri. Sasa niambieni, ushie utangaze kwa siri, utangaze vipi? Yani nyinyi kwa siri mnafikiri wanafanya vipi hiyo siri? Kwa hiyo hapo kwenye siri hapo pana mambo mengi sasa. Kuna wengine inawezekana kuachimbia kisima tu, siri pia hiyo. Wewe unaoita katika ushia tu mwachimbia kisima kwanza. Kuna wengine utawafanyia hili, kuna wengine utawafanyia siri tu. Na pale kinachotakiwa, ili mtu akija akisema kwamba hili alifai, ba ni ndo kazi yenu kwa mtuchimbia kisima hapa, nyinyi maneno tu, ehe, ndo hilo lilikuwa linakusudiwa. Mbona nyinyi mtuchimbia? Sina pesa kuchimba kisima. Sasa na hiyo dini sikwambie kwa sababu siwezi kuchimba kisima. Hata dini pote sikwambie kwa sababu sina kilo ya nyama kukupa, ndio sikwambie na dini vile vile. Sikwambie na hilo. Hilo si sawa. Hilo si jambo la sawa. Kwa hiyo huyu anaelezea ile takia makusudio na namna ya kupeleka ushia, wa annahu innama yajibu dhalika min jihati anna baqa'a ad-din. Sikiliza, na hakika mambo yalivyo, yajibu dhalika, ni wajibu kufanya hivyo, kuyatangaza yale madhehebu kwa siri, min jihati anna baqa'a ad-din, katika upande wa kuwa kwamba kubakia kwa dini ya ushia, hapa sema baka ad-dini, kubakia ile dini ya ushia, wa ahlihi, anna baka ad-dini wa ahlihi, aiwa baka ahlihi, na kubaki kwa wale mashia wenyewe kuwepo, wawepo yani, wa rawajihi, na kule kuyatangaza yale madhehebu kuendelee, yatawakafu alaihi, kuna sangaa katika hilo. Hii lugha inatumika sasa hivi. Kuna sangaa, yani kuna tegemea hilo la kuficha dini hii ya ushia, tukitaka ibaki na wale mashia wawe salama na mambo yaendelee vizuri tu ya ushia ni chini chini, basi tufanye hivyo. Hemtayatangaza lini? Na ndio maana Hizbu Tahriri walivyokwenda kwa Khomeini, kwa sababu ule ujumbe wa Taqiyuddin Bilal, Taqiyuddin ulikwenda kwa Khomeini kule Iran. Hapa nimeingia kidogo tu, pamoja na kwamba Hizbu Tahriri sasa hivi labda kama hawajazikwa, lakini itakuwa shakufa, nataja tu kwa sababu yalijiri haya. kwenye magazeti yao kiona na vitabu yapo. Na kile kikao walikwenda kwa Khomeini. Wakamshauri hivi, jitangaze kwamba wewe ni khalifa, sisi tutakuunga mkono. Khomeini akawaitikia, wakarudi wale. Wakaliona jambo linachelewa, yule hajitangazi, amekaa kimya. Kumbe katika msimamo wa Shia, wewe ukitoa juhudi kuamrisha mema, kukataza maovu, kutaka kusimamisha jihadi, wao hawakubaliani, kwa sababu vitu hivyo vinamchelewesha Mahdi asitoke. Na Mahdi atatoka, mambo yakishaharibika, Waislamu wanaomewa, pigwa pigwa, ndio anatoka yeye. Sasa hajaunda kitu kingine cha kutetea, lakini kwa kuwa nyinyi mnasimama haifai pombe, yule hatoki yule bwana kule pangoni, kwa hayo mnaosimama na nyinyi mmezidi ile haifai. Sasa akijitangaza khalifa, yule atatoka lini? Na wakati wao wana ghaiba mbili, kuna ghaiba ile kubwa na ghaiba sughra. Ghaiba sughra ilikuwa wakati ule kwamba kuna watu walikuwa ni mandubu wa yule khalifa, wapo huku nje wa yule Mahdi, wapo huku nje, mtu akitaka kupeleka habari kwa Mahdi anamuona yeye, alafu yeye ndo anakumwambia Mahdi, yeye ndo anakuja na taarifa. Wakapita kama viongozi wanne watano, alafu ile ikafa, ikaja ghaiba kubwa kwamba Mahdi amekata network na wafuasi imekatika. Ndio Mashia wakaanzisha kitu sasa kinaitwa wilaya tulfaqih, ambayo ina ugomvi nao mpaka sasa. Hata huko Iran ugomvi wote uliopo ni kwamba Khamenei anaona kwamba wilaya tulfaqih na wale wengine kina Sistani na wilaya tulfuqaha, hata hapa Dar es Salaam wanaona hivyo. Kwa hiyo kuna mgongano wilaya tulfaqih, kama wanaona kwamba kiongozi marji yawe mmoja tu, watu wote mrejee kwake, na wale wengine wasema hapana, wewe si maasumu, unakosea, bora tuwe wengi fuqaha wakae kuzungumza jambo, si mmoja hapa na maneno. Lakini baada yule bwana kwamba imekatika kabisa network kabisa, sijui mtandao wao ulikuwa unaitwaje, lakini network imekatika kabisa, kwamba hakuna mawasiliano, ikabidi waunde kitu hicho. Hapa nimetoa maelezo tu ya kuonyesha ya kwamba ule ushia ukitaka ubaki ni wasiri, kile walichomtaka yule Khomeini ajitangaze ukhalifa na nini, bila shaka njia katika misimamo yao kuna zile shia itaharibu njia ile, unaelewana? Ile nimetaja jambo hili kwamba katika njia za kuharibu njia ni kufanya kitu kile, kwa maana ukaona kwenda kwa siri kwa siri. Na ndio maana huko nyuma kabla mapinduzi ya Irani hakukuwa na mashia weusi humo, kama walikuwepo basi ni hata ukifanya kazi kwa dereva wa mshia unauza duka lake kulingania kuingia katika ushia, kwa sababu ilikuwa hakuna kitu hicho. Baada ya mapinduzi yale ndio ikaanza mialiko ya mashehe, sasa mashehe wa kisuni kutoka miji yetu, sio walikwenda mpaka wazazi wetu mababu zetu walikwenda kwa Iran, vile vile mialiko imewakuta, sababu walikuwa katika hao wanaitwa mashehe, wamekwenda. Wapo waliosalimika na wapo waliokwenda na maji, na wapo wako nusu nusu, kwamba yeye hatozungumza sawa, lakini anachukia wakizungumzwa vibaya. Yani yeye ana kwa wale sisi, lakini ile mambo haya Waislamu tunazidisha magomvi bana. Ndio katika hao walio nusu nusu, haingii mle msikitini mwao kuswali, lakini wakisema anachukia. Wapo namna hiyo, kuka na vurugu magazeti walitiwa mpaka nyumbani. Kuna mambo mengi yamepita, alikuwa ukiandika na wewe wapata hivi, lakini huto ujue ushia kwa magazeti wala redio ya Kiswahili unaosikiliza, huto ujue ushia. Tayeb, msingi huu umeleta matatizo makubwa sana kwa watu. Msingi huu umeleta matatizo kwa watu. Kwa sababu jambo hili limekwenda kwa miaka mingi, tangu mashia katika miji yetu wafanye hata sherehe moja, wanakusanyika kwenye majamati yao huko, wanafanya mambo yao, mambo yamekwenda, wametoka nje, mambo yamekwenda baadhi ya maeneo. Utakuta hiyo katika Husainia wanachukua mbuzi wawili, mmoja anaitwa Abubakari, mmoja Omar, wanapigwa, wakishakuwa madhaifu wamechoka, wanawatupia wale wanyonge wale wasogea sogea pale masuni, wakawachinje makhalifa wao wale, wanawatupia. Ndio kufikia yamekwenda hayo, na sehemu nyingine mambo mbalimbali yanazidi, inategemea na ile sehemu yenyewe ilivyo. Lakini hata kama si miaka mingi, mimi ninakumbuka katika miji hii vile vile hakukuwa na masuala ya Husainia mashia wanatembea barabarani, wala si miaka mingi sana. Sijui labda ilikuwa maeneo hayo siyaona, lakini si miaka mingi hivyo. Lakini sidhani kama miaka 15 17 ambayo mimi ninakumbuka kwamba ilikuwa jambo hilo lafanyika, sijui hivyo. Lakini hali inapokwenda hivi sasa, na kuna watu watatoka wao hawafuati yale maandamano, wao wanaangalia tu, kwa sababu kuna watu kule kuangalia pia wao kumewachukua sana. Si kama timu za mpira za kuangalia uipendi hii wala wewe angalia waburudika wewe tu kwa urongo wako. Na kuna watu watafuata kwa hilo tu. Yana angalia tu. Wala anajipiga, tumedhulumu. Mule kuna maneno atatukana wake, yeye ana habari. Yana angalia tu. Ndio chofuata yeye. Kesho atasogea, kesho kutu atafanya hivi, kwa sababu wana mikakati mbali mbali kwenye vitabu vingine. Kuna kitabu kidogo nimekuja nacho hapa kipo, lakini nimekuja nacho hapa na kusudia katika safari yangu. Wametaja zile miongozo namna ya kufanya. Kuna muongozo mmoja wameutoa pale katika masala ya kuandaa vyakula na hivi na kuwaita vijana wa kisuni, maelezo wanayotoa. Lakini kwa kitu kingine, maelezo ni mengi katika msingi huu, lakini kwa sababu ya wakati vile vile nastahili kurefusha. Nilikuwa naona kwamba nafikiri muda wa adhana ndio umefika.